tak cię zawołałem. Może i zwierzęcie pocałowała? Nie, to... Mogę jeszcze raz. Jakieś dupy. 9 miesięcy temu mówi do niego ona. No to chociaż raz bez kondona. Nie chciał być tchórzem, nie chciał być miękki. Nie chciał utracić swojej panienki. Zobaczcie, jaką teraz ma minę 18 lat. Zakłada rodzinę, to jest święte prawo. Niestety, niestety, zginąłby ten świat, gdyby nie kobiety. To jest święte prawo. Niestety, niestety, zginąłby ten świat, gdyby nie kobiety. Masz już swojego, co? A jakbym miała, to co? Nic. Może ja chcę mieć dwóch naraz.